رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون دا سورة بقرة اغه حصہ شروع راته هغه کې بیان د جهاد فی سبیل الله کې ده دا کومه رکوع چې شروع شوه نو دې رکوع کې او ورپسې دویم رکوع کې ترغیب فی الجہاد دا پارا دو واقعات ذکر کئی دیکھے دا ترغیب فی الجہاد دا پارا دو واقعات ذکر کئی دا غا متکاسلینو پا جہاد کی چاہی پا جہاد کی تکاسل کڑے ہو انجام سشو او اغی سرا دا ثابتی چی جہاد کی سستی نه ده پکار بلکی اغی کے دلچسپی پکار ده نو دا دوا رکوگانی دیکی با دا مضمون ذکر شی اولا واقعا بنی اسرائیلو کی یو قومو اغی دا جہاد نا تختی دل وی جہاد نشو کولی اسنا چی مرشو نو اللہ پاک اغی نروحو نواغشتل او بعد مپسرینو لیکلی چی دا لگو انتیو صرف یو سلوی اخزرو او بیا را جم دیکل او دی ورته ثابت کړ عملاً چې مرگ په جهاد باندې نه دی به د جهاد نه په اوچ میدان هم ته مړ کې دی د جهاد مرگ چې دی نه هغه خو بڑا مذکر سی مرگ دی خدا سے په میدان باندې هم سړی مړ کې دی نو اول واقعا سیدا نو آغا داغی حاصل داری علم ترا آیتنو گوری للذین آئی کسانو تا خرجو چی وطلی دی من دی احمد وطلی من دی آرهم دکور نقفلنا وهم علوفا اودی پزرگنو حضر الموت یرد مرگنا فقال لهم الله نوول دي تا الله پاک موتو ملشي ثم احياهم بیا الله پاک دی راجم دکړل ان الله یقن الله پاک ذو فضل خاوند مهربانه دی عل الناس فخلق بنه ولكن اکثر الناس لیکن اکثر دخر کنا لا یشکرون قدر نکی دا نعمت تا اللہ دا علم ترا دی آیت مبارک کی یو سو خبرو تا خیالو کی یو خبر خدا دا چې دا قوم چې دا کم ذکر په دې آیت مبارک کې دی دې کې یو قول دا دی چې دا د جهاد نه تښتیدلی تفسیر ابو سعود صفحہ 426 او جلد دویم کے وَيْهُمْ قَوْمٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ دا یو قومو دا بن اسرائیلونا دعاهم ملکهم الى الجهاد دا دی باچا دیتا دا جہاد دعوت ورکو چی جہادو کئی فہاربونو دی دوخ پلکلے دوی پردیکلے دا جہاد نشتیکل حضر الموت دا یاری دا مرک نویسی نچی ملشو فاماتهم اللہ تعالی سمانیت ایامن نو الله دې ملک اثر وځي اثر وځي ملک ثم احياهم او بیا را جم ذکرو اثر وځي ملک بیا را جم ذکرو نو اثر وځي ملک بیا را جم ذکرو بیا وته څنګه را دې په باندې چې مرګ دا په جهاد کې نه دی د عبارت د تفسیر ابو سعود دی او بیا تا ته ځل ویمه هم قوم من بنی اسرائیل دعاهم ملکهم الی الجهاد فهربوا حذر الموت فاماتهم الله تعالی 8 ایام ثم احياهم تفسير ابو سعود او دویم قول داری چی دا دی خلقو فعلاق بیماری رانا تواعون بیماری ورتوی اغرالا نو چی قلب بیماری رانا نو دی دا بیمارین تختیدل مسله دا ده چې یو ځای ته بیماری راله نو ورځې به نه او که ته په یو ځای کې وې او هلته بیماری راله نو تېښته به نه کوې نو دوی بیماری راله او دوی د هغه ځای نه تېښته کوله نو شرعي مسلې خلاف یې کوو نو الله پاک دوی امتحان په طور باندې مړه کړل او بیا را چم دیکړو دا خبره وتا معرفي کړه چې بیمارې نه بغیر مرګ راتلش نو دې کې دویم قول داری لکه التفصیل فی علوم التنزیل تفسیر د ابن جزی یا ابن الجوزی دی یا ابن جزی دی نو دا ابن جوزی تفسیر التسهیل هغه وای چې صفحه 87 جلد اول کې فروا من الطاعون دای دا طاعون نه تختیدل دلته یو دویمه خبره بل هغې ته خیال وکړي الم ترى الى الذين عربی کې دا رویت درې قسم راز. یو رویت رازی هغه ته رویت بصری وای. رویت بصری یو مفعول غواړ. دویم رویت رازی هغه ته رویت قلبی وای. او دریم رویت رازی رویت حلمی پا خوب کی لیدل رایتو فی المنام. دا دوال قسم رویتون رستنی دا متاجی دو مفولو تا. نو اس دل تا که علم ترا دا رویت تی رویت قلبی دی. دیو جنا مفسرین د دې معنا په علم سره کوي. علم تعلم نو څهار کله د دې معنا علم شه نو دې له دوه مفعوله په کار دي. دوه مفعوله دلته نشته. نو بیا وسکو قاعده تک کله کله یو فعل لازمی تضمن کیونیسی معنی فعل متعدی آغا تضمن کیونیسی معنی دا فعل لازمی نبیا با آغا کی خاصیت دا فعل لازمی رازی. دلتا دا ترا تضمن کیونیسی دا معنی دا انتہا. نو چه معنی ده انتها اونی و نو انتها متعدی نده. ده درویش بارت پورا ده اصل که تابانده با که دیشیسو که ترازو کی چه لم تره متعدی ده مفعولین کم دی. نو تا تبا ده قیده یادی جواب برت یادی. نو تبا سندستی جواب ورکه. دیوی و رؤیت هنا قلبیت. رؤیت پا دی مقام کی قلبی دی. ولیکنها تضمنت معنی الانتہائی. لیکن دی دی کی دی متضمن دی معنی دی انتہا لرا. فعدیت بی الہ. نو دی متعدیشو پا الہ سر. والمعنی علم ینتہ الہ علم کا. علم ينتهي الى علمك. استا علم تدا خبرنا رسید. نو دا قیده درویش بابا پیراب القرآن کی پدی مقام کی ذکر کرده. علم ترا ارکانان پا گزارا شریفا کونو خدا گورا ورد تا علم ترا دے درما خبر دے کدارا سے دا غالی دا د دې سمانه علم تر ال الذين خرجوا تنغور کسانو تا چوتلی دي. د دې معنا سره قال اهل المعاني هو تعجيب له وكل ما وقع في القران من قوله الم ترى ولم يعاينه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه. دا تعجیب دی تعجیب دا تعجیب دی معنا مخاطب په تعجب کې چول دی. دا غو تعجیب نه دلی دو قابل خبر نه. دا خبره تفسیر قاضن کړی را چې دا علم ترا مقصود پدې کې اظهار د مخاطب د تعجب د چې مخاطب تعجب کې واچول شي. دا خرجو من دیارهم معرف القرآن کې مولانا ادریس کاندلوی لیکلی چې قوم من بنی اسرائیل یسکنون قصبۃ داوردان قریبا من واسط. دا د واسط خار په خوا کې داوردان یو کلی او دا د هغه کلی خلکو. خرجو من دیارهم وهم الوفا حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. مړک له بیا دنیا کې را جام ذکرل او دا تقریبا سلورو مواقع دی صورت کې قادره مواقع چې الله مړی را جام ذکرل نو دا درې مواقع ده. درې مواقع ده چې الله په دې دنیا کې مړی را جام ذکر او خلق ولیدل. ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله بادشاہ خوند مهربانه ده په خلقو باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلکو نه قدر نه کوي د نعمت الله. وقاتلوا في سبيل الله او جنگ کوي په لار د الله کې والمو پیشي ان الله سميع عليم يقين الله اوريدونکي دي او پیدونکي دي. دا ترغيب قتال تا پس بیان دا متکاسلینونا جہاد دا پارا دا مال ضرورتی نور پسی آیات کی ترغیب الیل انفاق دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دیا کسوچ قرض کی اللہ سرا قرض خیستا فیضاعفہو لہو نو دو چن بکی اللہ تا دا پارا ضعفاً کثیرتاً پا دو چن دو لڑی رسعاں واللہ یقبض و یبسطو اللہ تنگی رزقتا مخلوقو پراغتی رزقتا مخلوقو و الیه ترجعون و خاست اللہ تباتا سطو الواپس کول شئی. ارک آواز بانے کو پی گئے کنا تا خبر پی گئے خا بل لوډ سپیکر ته دې دې شي لته ها اسه دوی سپیډ هم دا لري आवाज اوري لکه کامل څه आवाज اوري بیا په ټولور امیر څه आवाज اوري امیر صاحب ته پاواز پیگی پیگی حضا بس صحیح اہ نا پیگی اہ اہ بس دغه ده که و تخوا کی و دور ادوانو نگوینم بیانم نا یو ریډو نه چې دا غلط اوله جوته یو ریډو اته ولګوي ګرمي ده یو ته سسو ماس